Welkom iedereen bij IT-bende 229 van 18 oktober 2013. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben af en toe bandbreedteproblemen, maar nu hebben we stembandproblemen. Kan allemaal. Luc schijnt ook in de Skype te komen. Ik krijg in ieder geval pop-ups dat ik hem zou kunnen toevoegen. Daar komt zo direct nog online, hopen we. Heel even. Ja, Windows 8.1 is gereleased. Ja, dat is inderdaad het grootste nieuws van deze week waarschijnlijk. Mm-hmm. Of in ieder geval het nieuws wat het meeste... We waren al met z'n allen een beetje, omdat het niet via de Windows Update komt, een beetje van hoe gaat het dan in zijn werk. Je kan zonder dat je een Microsoft account aan je store hebt toegevoegd, kan je nu via de store... Dat upgraden. Ik zie bij sommige virtuele Windows 8 machines dat er helemaal in de store geen mogelijkheid in beeld komt voor de update. Ik weet niet hoe dat afgevangen of gecheckt wordt, maar er wordt dus in ieder geval selectie vanuit Microsoft gemaakt wie in de store de 8.1 upgrade ziet. Dus dat begrijp ik nog niet helemaal, maar als je hem ziet, dan kan je hem installeren. Alles lijkt te handhaven op je computer. Dus je apps en je lokale in settings en je applicaties. We hadden een McAfee virusscannet. Het blijft allemaal actief. Dus op zich is het gewoon een update. Alleen je komt niet via Windows Update, maar via de store. Ja, ik weet niet wat is er nog meer. Heb je overigens nog de keuze om helemaal opnieuw te beginnen? Nou, dat weet ik niet. Ik kreeg helemaal aan het eind, nadat je alles al helemaal aan het eind van het proces, krijg je opeens de vraag van zijn we het eens met de licentievoorwaarden? Toen durfde ik eigenlijk niet meer nee te klikken, want ik dacht, nou ja, in welke limbo staat, blijft dieper zijn dan achter. Dat vraagt hij aan het eind, dat is merkwaardig. Ja. Ja, ik weet niet wat er dan gebeurt, dat heb ik nog niet uitgetest. Als je dan zegt, ik ben het er niet mee eens, gaat het dan rollback naar Windows 8. Explorer 11 zit er standaard op, meteen. Heeft een aantal features die weer iets beter werken, zag ik al. Dus bepaalde websites. Een van de websites... features die ik erg opvallend vond, is dat als je gebruik maakt van de zoekmachine, dat zal dan waarschijnlijk alleen met Bing zijn, mm-hmm. Dat die automatisch op de achtergrond het eerste zoekresultaat al in de achtergrond laat. Omdat ja, dat is nog wel die setting. Vaak als eerste geklikt wordt. Daardoor heb je die pagina ontzettend snel voor je kiezen. En dat is op zich wel grappig. Mm-hmm. Andere browsers zullen natuurlijk snel volgen met die optie. In ieder geval andere zoekmachines. Okay, maar merkwaardig genoeg werkt dat dus alleen in Internet Explorer 11. Maar is dat dan statische content of zo die gecached wordt? Want, of gaat die ook meteen? Want we hebben natuurlijk straks allemaal JavaScript sites. Ik kan me niet voorstellen dat die ook alvast de JavaScript gaat uitvoeren, toch? Nou, zo gedetailleerd weet ik het ook niet. Ik weet dat die op de achtergrond die pagina vast rendert. Mhm. En als hij dat doet, dan zou ik verwachten dat hij ook de JavaScript moet uitvoeren. Maar goed. Hij rendert dus echt. Hij downloadt niet alvast. Ja, wat ik erover heb gelezen, stond er echt dat hij de pagina alvast rendert. Mm-hmm. En is dat dan alleen als je Bing hebt gebruikt? Of wat is daar de koppeling tussen? Nou, er stond bij dat je specifiek Internet Explorer 11 moet gebruiken. En omdat ik natuurlijk 8.1 nog niet heb draaien, heb ik het niet kunnen testen. Mm-hmm. Maar omdat het een Microsoft browser is, ga ik ervan uit dat het alleen met de Microsoft zoekmachine Bing werkt. Mm-hmm. Maar of dat ook met andere machines werkt, durf ik op dit moment niet te zeggen. Ik heb het niet getest. Ja, want wat ook opvalt is dat hij de settings, al jouw settings over Smart Screen en Bing en of hoe heette die dingen allemaal, die neemt hij niet over van 8.0 naar 8.1. Hij vraagt ze allemaal opnieuw. Dus ze pushen wel weer opnieuw alle Microsoft favoriete settings over het doorgeven van gegevens en zo. Pushen ze allemaal tijdens deze installatie opnieuw aan de eindgebruiker. Dus, dit is een volledig nieuwe versie die intern ook iets anders werkt. Daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Maar hij neemt hopelijk wel de favoriete, de bookmarks mee. Ja, dat blijft allemaal. Okay. Ja. Maar goed. Ja, en we hebben nu een fantastische startknop. Ja. Die ons naar de metro brengt. Ja, het heeft weinig nut. Ik kreeg 1, 2, 3 het scherm niet in 4 delen, wat ik toch zo makkelijk zou moeten kunnen. Maar goed, dat is natuurlijk beginsel. Ik heb net vanochtend geüpgraded, dus ik heb geen idee. Ik dacht dat ik het scherm in 4 delen kon verdelen, maar dat lijkt nu niet te lukken. 1, 2, 3. Het hangt denk ik af waar je hem naartoe sleept. Volgens mij, ik heb wel een introductievideo gezien. En misschien hangt het ook een beetje af van de resolutie van je scherm. Dat hij daar toch naar kijkt. Mm-hmm. En alleen op hogere resoluties dat... Nou, daar hangt geen zielig scherm aan. Een 24 inch breedbeeld. Oké, okay. Dus, dan moet het zeker kunnen. Ja, dat is gewoon beginners... Ja, we krijgen netjes in tweeën gedeeld, maar een vierde. Of de applicaties zijn misschien niet geschikt voor vierdeling. Dat er dus wel 8.1 zou dus 4 dingen op het scherm moeten kunnen zetten. Maar misschien zijn de applicaties nog niet geschreven voor, voor die extra mogelijkheid. En ik weet niet of dat nodig is, maar ik zou denken dat een vierkant is. Waar je, of een rechthoek, waar je het in rendert. Maar de... Ja, het lijkt... ik kreeg het even niet voor elkaar. Luc, welkom. Ja, ik hoor je. We hadden het over 8.1. Mijn stem is een beetje aan het... heeft het dinsdag begeven, maar is nu weer een beetje terug. Jullie gaan allemaal met de tijd mee, hoor ik. Ja, upgraden naar 8.1. Internet Explorer 11. We moeten... Ik ben de bewaker van XP. Dat wil zeggen de laatste levende gebruiker waarschijnlijk. Over een paar jaar. En ik vind het allemaal prachtig, jongens. R.1 en zo. Wat mij even van de week opviel, dat HP nu uitgekomen is met 2 machientjes. 1 is een Android pad. En een ander is een Thin Client notebook. Mm-hmm. Ja? Waar die Thin Client op draait, weet ik niet. Maar dat is eigenlijk dus alleen maar een browser machientje. Daar zit volgens mij ook niet eens Android in, maar alleen een browser. Dat is een notebook en die kost maar 299 of zo, heel goedkoop dingetje. Mm-hmm. En dat is bedoeld voor bedrijven die hun medewerkers een apparaat willen geven waar ze alleen maar via het internet, via de browser dus, allerlei dingen kunnen doen. Apps kunnen gebruiken, weet ik van dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dus weinig eigen opslag en ook dus niet gevaarlijk. En wat ik begrijp... Ja. Keyboardloggers zijn nog altijd... want bring your own device en keyboardloggers staan haaks op elkaar. Dus niet gevaarlijk zou ik niet te hard roepen. Ja, maar ik bedoel, ik denk dat er een trend komt waarbij mensen dus inderdaad proprietary browsers gaan gebruiken... En hoe kom je dan met je keyboardlogger daarin? Dan moet je dus... Ja, dat lokale dingetje van jou wat jij ineens een virusscan opdraait, die kan ik toch zo een appje op installeren die al jouw toetsaanslagen afvangt. Ook in een bring-your-own-device corporate omgeving. Ja, maar dan moet je wel weten wat voor operating systeem of wat eronder ligt. Of dat een eigen gemaakte Linux-achtig dingetje is of wat dan ook. In ieder geval, het is een trend. Ik zie dat HP goedkoper wil. En dat zie je dus ook aan het feit dat ze een Android voor 3,25... ik dacht dat het een 8-inch pad was of zo. Maar in ieder geval apparaatjes die duidelijk de goedkope markt op willen. Hè? De iPad kost nog steeds €660. En er komt een nieuwe aan, zeggen ze over een week of zo. Mm-hmm. De iPad 5 en die is weer wat mooier en dunner en de minder randjes, dat soort dingen. Maar dat prijsniveau is behoorlijk hoog. En de markt op het moment overstroomt dus met goedkopere alternatieven. HP zou je toch zeggen, gaat Windows... Ik wou zeggen, volgende week komt de Surface 2 uit natuurlijk van Microsoft. Wat ook gepusht wordt hier en daar. In de hoop dat Surface 1 vergeten wordt. Je bedoelt Windows Phone? Nee, de tablet. Oh, de tablet. Ja. Oh ja, de Surface. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, goed. Daar zit een heleboel in die markt. Eigenlijk de laatste week zie je apparaten. Panasonic komt met een 20 inch. Dat noemen ze dan geen pad meer, maar dat noemen ze een all-in-one voor de familie. Hè? Hm. Dus een tafelcomputer. Aan de ene kant, je ziet heel veel een 8 inch telefoonding van Sony. 5,9 Note 3 Galaxy. Eigenlijk zie je een ontzettend veel apparaten op de markt komen, waarvan een gedeelte, en dat is met name Android, heel goedkoop is. Ook Lenovo komt met zo'n dingetje, ook weer een 8 inch mm-hmm. met 4G erin. Praten we over 380 euro. Ja, goed, we krijgen natuurlijk ook nog Ubuntu. Bart, heb je dat gezien? Dat er een, Ja, Ubuntu Touch is deze week vrijgegeven. Het is natuurlijk de 10e maand. En ja. Twee keer per jaar, in april en in oktober, komt er een nieuwe versie van Ubuntu uit. De desktopversie is een beetje een tegenvaller dit jaar, of deze keer. Omdat er ook heel erg hoog is ingezet op de touch-versie van Ubuntu. Dus veel van het werk is juist gegaan in die mobiele versie Ubuntu Touch. Overigens is het besturingssysteem, voor zover ik kan zien, nog niet echt volwassen. Dus we gaan niet echt nu. We hoeven niet te verwachten. Er wordt inderdaad gezegd, ze zijn mobiel gelanceerd. Maar er zijn wat key elements die er nog niet in zitten. Nee, het is een beginnetje. Het ziet er goed uit. Ze hebben een hele nieuwe display engine gemaakt. Die dat beeldscherm ophoudt. Omdat heel veel Linux nog steeds een afgeleide daarvan. Zoals Android. Gebruik maken van Xorg. Dat is een 20 jaar oud systeem. Maar luister nou, kun je nou in de praktijk, een gewone koper gaat naar de winkel, die kan een ding kopen met Android, maar ik heb nergens pads gezien of aanraakschermdingetjes waar geen operating systeem op zit. Dus wat heb ik aan dan Ubuntu? Dat is leuk voor jou als je ermee zit te prutsen, maar... Nou, Ubuntu is in ontwikkeling en dat is nog niet af. Vandaar dat je nog geen hardware ziet met dat erop. Hetzelfde geldt voor het Firefox OS en het Chrome OS. Daar gaan, denk ik, over een jaar, als dat een beetje klaar is, als het een beetje stabiel begint te worden, gaan daar ook telefoons mee komen. Maar op dit moment is het nog te vroeg daarvoor. Maar ze zijn ermee bezig en dat zijn interessante ontwikkelingen die ik zeker in de gaten ga houden. Want, het is natuurlijk een bepaalde markt voor Ubuntu-telefoons, lijkt mij. En misschien komt er straks wel keuzevrijheid. Kijk, Ubuntu, het is natuurlijk weer een afgeleide van de desktop-versie. Dat zou heel goed kunnen, omdat telefoons natuurlijk steeds krachtiger worden. Met quad-core en zelfs 8-cores en heel veel geheugen. Dat je straks je mobiele telefoon is eigenlijk je eigen computer. Dus je hebt altijd je eigen computer bij je. Kom je op je werk, dan sluit je je telefoon aan op een toetsenbord en een monitor. En je hebt een volwaardige desktop. Gaan we daar nog verder in, jongens? Gaan we zover dat onze telefoon... Want ik zag inderdaad... Ze hebben HDMI-monitoren. Hè? Ze pluggen in, Ubuntu plugt in op HDMI-monitoren. Dus je kan... je hoeft bring your own devices, bring your own phone. Ja, maar we gaan daar even verder. Want ik zag Adidas, ja, die komt ook met een smartphone, ja, ook Bluetooth. En daar zit al een dat is al bijna een telefoontje in de zin dat daar zit een muziekspeler in, daar zitten sensors in. En dat kun je inderdaad afsluiten. Je kunt op dit moment is het nog klein, hè? Want daar zit dan een CPU'tje in wat nog niks betekent. Maar als ik zie dat... Je zegt toch Adidas? Adidas, ja. Maar waarom? Dat is toch een hele gekke move? Nou, ik denk meer dat het... Ik heb het niet gezien, maar als ik dat zo hoor, dan verwacht ik dat het meer iets is in de trant van de Pebble Watch. Dus zeg maar een accessoire je koppelt aan een smarttelefoon. En die voor bepaalde doeleinden gebruikt wordt. In dit geval waarschijnlijk, omdat Adidas natuurlijk een sportmerk is. Voor het meten van resultaten en muziek afspelen terwijl je aan het sporten bent, dat soort dingen. Maar dat die nog wel steeds een smartphone nodig heeft. Ja, het verschil is dat veel van die dingen die koppelen dus aan je zaktelefoontje waar je geheugen in hebt. Maar dit ding heeft zelf bijvoorbeeld muziek erin zitten. Dus je hebt alleen maar Bluetooth-oordopjes nodig, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dat ding om je pols. Je hoeft dus niet meer een telefoon in je zak te hebben. Dus het is een iets meer autonoom ding. Maar wat ik bedoel te zeggen is, ik zie dat Sony nou in haar nieuwste Xperia 2,2 gigahertz Qualcomm heeft. Mm-hmm. En we gaan dus heel snel naar de 8. Sorry, naar de 3 gigahertz en dan zit je een beetje... Goed, ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad zo'n telefoon hebt die 700 of $600 kost, dat je dan hem eerder als enige device gaat gebruiken en dan gewoon inderdaad een keyboard en een monitor erop plugt en gewoon de browser start op je werk. Ja, oké, maar gaat dat verder en gaan we naar apparaatjes toe zoals een ding om je pols die dat allemaal doet? En nog wat verder dat ze gewoon een chipje in je systeem schieten, waarmee je toetsenborden en weet ik veel wat allemaal, en dan met een soort glasding voor je ogen. Ik weet niet, het gaat heel ver. Ik heb me van de week verdiept in mijn dealer infoblad. Het volgende gaat over de toekomst. Ik dacht, ik ga door schrijven over de toekomst, want veel gebeurt er eigenlijk niet, behalve dat het allemaal sneller gaat. En dan ben ik gaan kijken naar mensen als Gartner. Die hebben dat heet dan de IT Expo, en die hebben daar hele grote bijeenkomsten, waar ook meneer Balmer nog kwam en een verhaal houden. En die beweerde onder andere dat ze dus voor het eind van het jaar een nieuwe tent willen moeten, een nieuwe opvolger hebben. Maar in ieder geval, die Gartner, die heeft twee voorspellingen. Eén voorspelling is van wat ze gewoon consensus denken dat er gaat gebeuren. En dan praten we over 3D-printing en over de Internet of Things en over HTML5 en dat soort dingen allemaal. Maar daarnaast hadden ze een beetje angstig verhaal over automatisering en smart machines. Mm-hmm. En ze zeggen, juist door, als je al die dingen combineert, gaan we toe naar gewoon veel slimmere, kleinere dingen. Naar apparatuur die allerlei taken van de mensen kan overnemen. En dan komen ze met een verhaal wat mij deed denken aan de Luddites. De Luddites waren, zeker meneer Ludd heeft van 1811 tot 1817, die zag aankomen dat er weefgetouwen ontwikkeld zouden worden. En dat was eigenlijk voordat stoomweefgetouwen waren, maar dat er machines zouden komen die het werk van de mensen zouden overnemen. En die zijn toen in Zuid-Engeland, hebben ze een beetje rondgetrokken en hebben ze weefgetouwen vernietigd. Hè? En dat is een symbool voor het anti-automatiseringsdenken, angst voor werkeloosheid. Nou, dat hadden we in 1980 stak dat een beetje de kop op, 1970, hè, in die tijd. Dat moet ik wel een beetje herinneren. En toen zeiden we, nou ja, goed, dat is onzin. En de papierloze kantoor is er ook niet gekomen. Dus, nee. Maar nu zegt dus Gartner dat ze verwachten dat tegen 2020 de arbeidsmarkt erg problematisch gaat worden, omdat nieuwe methodes, artificial intelligence ingebouwd in smart machines, alles met alles verbonden, dat... Ja, goed, er wordt werk weggetrokken. Heel veel menselijke taken worden opgedoekt. Mm-hmm. Dat zou leiden tot grote onrust. En wat zeggen ze dan? Bedrijven moeten daar nu rekening mee gaan houden en een positie kiezen. Want het zou wel eens zo kunnen zijn dat als je in zo'n business zit, hè, dus je maakt smart machines of je maakt chips die erin gebruikt worden, dat je dan door wettelijke of gewoon publieke opinie dingen dat er gezegd wordt... De robotisering komt eraan. Het volk gaat roepen om maatregelen. En dat je daar als bedrijf je nu al op moet voorbereiden. Ik vind het een beetje angstdenken. Zij noemen dat maverick ontwikkelingen of ook wel disruptive technology. Mm-hmm. Ik denk dat ook een beetje te ver voert. Lijkt mij. Ja, ik las dat en ik dacht, ik heb daar ook over geschreven. Ik dacht van, jongens, dit is zo'n heel oud verhaal eigenlijk. Hè? En dat is toch nog steeds niet gebeurd. We hebben natuurlijk, kan ik me nog herinneren dat ik had vroeger tantes die werkten bij de Giro-dienst. En die tikte daar al die Giro-kaartjes in, weet je wel. Ja, maar goed, we hebben al eerder geconcludeerd dat gemak de key factor is. En zolang de halve wereld gemak heeft van al deze... robots en computers en shit, zal dat toch blijven? Denk ja, maar de angst, er is natuurlijk wel een soort kern van waarheid. We verliezen, maar wat mij opvalt is dat zo'n bedrijf als Gartner, die daar dus, ja, weet ik veel, een paar duizend man op zijn conferentie heeft. En dat zeg ik, Balmer, die is een van de keynotes en iedereen die doet dat zijn best. En houdt verhalen. Maar ik vind het wat eenzijdig. Want voor mij is een veel belangrijke trend dat onze business steeds meer naar de nieuwe opkomende landen verschuift. Toevallig had ik allerlei kleine handige dingetjes en hoesjes en zo. En ik kwam bij mijn dochter tegen. Ik zeg, joh, wat leuk. Ja, zegt ze. Ja, zegt, het kost 84 cent. En dat kost dit. En een ontzettend handige ding. Ik zeg, waar bestel je dat? Ja, een of andere Chinese website. En het duurt 3 weken, maar het kost allemaal heel weinig. En daar bestelt ze al dat spul. En dan zegt ze, ja, ik bestel dan wel gelijk 5. Want ja, goed, voor 84 cent. Een mooi hoesje voor je gekleurd hoesje. Heb ik maar 4 verschillende hoesjes voor mijn iPhone. En die geef ik dan weg op verjaardagen. Want die kost in de winkel 19,95. En toen zag ik plotseling dat er dus relatief kleine organisaties in vreemde landen gewoon een stuk handel overpakken waar je niet goed van wordt. Uh-huh. Hè, de echte action, hè, waar we ook allemaal wel wat kopen, zit dus ergens in Hongkong of waar dan ook. En die mensen gebruiken tegenwoordig vertaalprogramma's, maken gebruik van PayPal en andere betalingen. Werkelijk waar, dat is een veel angstige trend voor mij. Hè, het feit dus dat die derde wereld, die mensen allemaal wakker worden en ons gewoon overroelen. Wat blijft er voor ons te doen? Wat kun je... Het is ook maar tijdelijk, toch? Ik bedoel, als de welvaart mogelijk meer die kant op gaat, dan verschuift het en dan wordt het langzaam weer anders. Maar alles is in dat... In de totale transparantie van de economie, waar we naartoe gaan door het internet, hè, je weet al, de prijs van alles, verschuift de productie en verschuift de verkoopmogelijkheid altijd naar degene die het goedkoopste, maar ook het slimste kan doen. Uh-huh. Daar is op het moment niet zozeer de prijs van de arbeid van belang, maar gewoon de inzet, de hoeveelheid werk die ze daar nog in willen steken. Hè, daar werk je gewoon 12 uur en niet zeuren, maar gewoon druk bezig zijn, zoals ik eigenlijk ook vroeger om 17 uur naar... Hè, in de fabriek gewerkt, ging ik om 7 uur naar de fabriek tot 5 uur en dat werkt hier gewoon. En dat doet niemand meer. Ja, we hebben allemaal 3 keer in de week vrij. Dus ik denk dat we, wat we niet zien en wat een veel belangrijke trend is dan wat die kaart is dat het initiatief in de economie verschuift naar die opkomende landen. Als je nu ziet dat niet alleen de staalfabrieken, maar eigenlijk ook Samsung, hè, dus de grote makers, maar eigenlijk ook de Apple-apparaten komen daar vandaan natuurlijk. Die worden er allemaal gebruikt. Ik vind daarin een veel belangrijke verschuiving. Ik denk dat we als we over 10 jaar kijken, wat zij ook proberen met hun toekomstkijkerij, dat je zal zien dat de gemiddelde consument hier totaal in handen is van internetbedrijven, maar dat de productie totaal verschoven is. Dat we hier niks meer maken. En dat geldt niet alleen voor mobiele telefoons, maar dat geldt ook voor telecomdiensten. Dat alle diensten gewoon verschoven zullen zijn. Mm-hmm. Ja, en die mensen werken hard. Die willen ook Nederlands, Spaans, weet ik van wat leren. En we kennen dat outsourcen van diensten. Ik denk dat die trend belangrijker is dan of er smart machines kunnen komen die aan je bomenknipmachine gekoppeld worden, zodat die automatisch je boompjes knippen en al dat soort karweitjes die de robots in de tuin. Ja, de maatschappij gaat veranderen en dat is het aardige dat zo'n organisatie als Gartner daar naar kijkt en ook wel dingen signaleert als bottom-up. Een van de dingen was ook het verdwijnen van het brede merk. Bjorn Borg in Nederland. Mm-hmm. En hoe heet die juffrouw van de BH's? Marlies Dekkers. Die zijn eigenlijk om een bek gegaan. En een deel daarvan is dat aan één merk te veel wordt opgehangen. Carter constateerde ook dat het ophangen van alles aan één merk erg gevaarlijk is. Als Samsung een dodelijke smartphone gaat uitbrengen, ja, dan beïnvloedt dat hun totale business. Mm-hmm. Ja, en wat dat betreft zie je dat Siemens had nog eens een keer een afsplitsing, die maakt mobiele telefoons, dat heet nu Unify of zo. Dat er een trend is om merken te verbijzonderen naar markt. Ik vind dat altijd al, naar Dell kijkend, ze hebben gewoon een slechte naam opgehaald door de oude crap die overal staat ondertussen. Dus je moet gewoon eens in de zoveel tijd je naam wijzigen. Dat dat de volgende generatie in ieder geval niet al die crap nog een keer tegenkomt en denkt dat dat bij hetzelfde bedrijf hoort of zo. Ja, nou ja, dat is ook het gevaar van Apple bijvoorbeeld. Hè. Apple die stelt dat ze nou een machine uit gaan brengen die echt helemaal, hè, nou, zeg maar uit elkaar klapt omdat er batterijtjes in zitten die niet kloppen. Een paar mensen dood of zo, dan kan de totale business van Apple daardoor aangetast worden. Aan de andere kant, als het loopt met een merk, en dat was de afgelopen 10, 15 jaar natuurlijk duidelijk, McDonald's, Coca-Cola, het zijn natuurlijk hele sterke merken, maar je kunt daar dus ook mee missen. En men ziet dat merk ook, ja, en dat is de vraag, wat hang je aan je merk en hang je je merk ook in de cloud? Kijk, als Microsoft zichzelf tot cloudmerk verheft en zegt van dat is onze basisdienst, dat we in de cloud groot zijn en overal dingen hebben. Je ziet dat een beetje bij Google vanuit die cloud dinges. Ja, daar hadden ze mooie plaatjes van is de cloud wel verankerd in de wereld? Daar hadden ze mooie dingen voor. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat daar ook nog wel een toekomstige trend in zit. Als je namelijk grote productiebedrijven en allerlei andere stromen van gegevens hebt, dan en je doet dat niet op papier, zal ik maar zeggen. Dan zou je dus. Wat ik eigenlijk laatst tot de conclusie kwam, is dat de toekomst mogelijk URL's. URL's geven natuurlijk een unieke identiteit van een bepaald document aan, eventueel op het internet. En als alles cloud is en je wil van de ene, zal ik maar zeggen, ik stuur een pakje en het bedrijf dat het pakje vervoert moet in de papieren kunnen kijken, de douane, de vliegtuigmaatschappij, het hele stroom van dat document moet gemonitord worden. Dan moet dat in de toekomst beschikbaar zijn op een URL. Want een e-mailadres is ook uniek. En je zou dus al die documenten steeds aan iedereen kunnen mailen. Maar ik verwacht dat is hoe het nu gaat. Documentjes mailen of op papier de hele tijd bij je. Maar dan zeg je dus dat ieder item, we hebben het er al over gehad, dat iedere machine een identiteit heeft, een IPv6 identiteitsnummer heeft, zeg je ieder document zou een identiteit moeten hebben? Ieder document zou een URL moeten hebben en zelfs de pagina's in het document zouden verdiepende URL's kunnen hebben. En je zou dus ook zelfs authenticatie kunnen zetten op hoe ver je in de URL bent of je rechten hebt om op die URL te kijken. Dus ja, wat een originele visie. Kun je daar niet eens een column voor over beschrijven? Want dat is echt wel. Dat verandert mijn beeld van de wereld. En dan is niet alleen Internet of Things, maar Internet of Everything. En met documenten, daar heb je helemaal gelijk in. Inderdaad, mijn paspoort. Dat moet ik natuurlijk vernieuwen. Af en toe moet een nieuwe foto op zo. Maar dat zou best een URL kunnen zijn die bij de gemeente Amsterdam berust of ergens op een nationale database. En als ik dan aangehouden word door de politie, kan ik zeggen, kijk maar even op mijn URL, ja? Dit is mijn paspoort, poef. Nou, dat kun je dan voor mijn part tatoeëren of hoe dan ook, ja? Of koppelen aan je vingerafdruk en dat soort dingen. Maar QR-code met je URL. Ja, URL, ja. Beetje lullig woord eigenlijk. Ja, maar waar het eigenlijk op neerkomt, je hebt telefoonnummers in de wereld die zijn uniek. Je hebt e-mailadressen in de wereld die zijn uniek. En je hebt URL's in de wereld die zijn uniek. En voor de rest is er niets uniek. Dus dat zette mij aan het denken. Nou ja, ik. Oh. Ach ja, jij. Dat is een beetje DNA ben jij alleen maar. Ja? Een uniek stukje DNA. En dat kunnen we nog helemaal manipuleren ook. Dus die DNA kunnen we misschien op een URL weergeven. Ja, en we weten ook niet of jij niet genetisch gemodificeerd bent. Want je beweert wel dat jij Bart bent, maar misschien ben je wel Bart 44. Ik heb ergens gelezen dat ze al in 2003 een 20 identieke mensen hebben gemaakt. Ja, dat ze dus op basis van een of ander experiment, ze hebben toen kalfjes gemaakt en zo, maar dat dus in het geheim ook al 20 kinderen rondlopen die al 8 jaar zijn of zo hetzelfde moeten zijn. Dus Bart, ben jij Bart 1 of 9 of 15? Of, ja? Ja, ik ben van voor 2003. Ja, dat zeg je wel, maar met die versnelde groeimogelijkheden. Hè? Misschien ben je wel eentje met een 2,8 gigahertz of zo. Goed. Maar goed, een heleboel. Weet je wat als je daarover praat, over al die URL's. Een van de dingen die Carter O zegt. In 2020, 3/4 van alle gevoelige data zijn niet meer te beveiligen. En dus zullen bedrijven en overheden maar beslissen om alles publiek te maken. Nee, maar daar ben ik. Ik heb dus bedacht dat als je een URL hebt met subpaden, dan kan je net als in een Active Directory kan je gewoon elk ding elke URL kan je tot een bepaalde diepte authentificeren met mensen die in het document mogen kijken. Dus ik denk wel dat er op het authenticatievlak en URL's vernieuwing moet optreden. En die is er al onderweg natuurlijk, maar het is niet waar, denk ik. Ik denk dat juist, je kan niet een documentenstroom om pakjes te versturen of andere business dingen niet beveiligen. Je kunt het beveiligen, maar wat wordt gezegd is dat een heleboel dingen, bijvoorbeeld intern gebruik, dat dus de techniek om daarin te kijken, hè, dus de WikiLeaks trend, die gaat zo hard doorzetten dat de overheid zegt, nou weet je wat, we stoppen hiermee. Ja, we stoppen met geheim houden van allerlei dingen, we laten het maar. Ja, als je daar wil kijken, oké, dat zou dus volgens Gartner leiden tot een cultuurverandering. En ik denk dat die cultuurverandering er al is. Ik denk dat als je als we hebben dat net gezien met die Nederlandse diplomaat in Rusland. Die blijkt dan homofiel te zijn en daarom is hij daarom onder andere meer in elkaar geslagen door die Russen. Dat heeft allemaal een beeld. Dat soort informatie komt op het moment dat ding is, schijnt iedereen dat te weten, kun je niet meer geheim houden. Ik denk dat diplomaten ondertussen gewoon het devies hebben gekregen, luister eens, wat je ook doet, ja, ga ervan uit dat iedereen meekijkt. Uh-huh. Dus als je een mening geeft over de president, doe dat op zo'n manier dat het voor de insider misschien wel een beetje te begrijpen is, maar maak het niet te gek. Zeg niet, Poetin is een, weet ik veel wat. Ja, laat ik dat ook niet zeggen, want dit wordt ook afgeluisterd. Dat is bij mij aan de deur. Maar dat je dus, je krijgt een andere cultuur. Hè? Dus het geheim houden van interne documenten, dat werkt niet meer. Of heel beperkt. Of dan ga je inderdaad naar met z'n allen in een grot onder de aarde en noem maar wat, je afschermen. Mm-hmm. En dat voorzien ze dus. En ik begrijp dat wel een beetje. Ik denk dat ook in bedrijven langzaam hadden de visie. Jongens, heel voorzichtig. Niet meer over prijzen praten. Niet meer over dit soort dingen. Want find hurt meat. Ja? Find hurt meat. Dat, die, ja, ik zie wel die trend. Het is niet meer te beschermen. Deze week maakte Eberhard van der Laan bekend dat hij prostaatkanker heeft. En dat deed hij gewoon heel publiek eigenlijk. En vroeger zou je dat niet doen, maar hij beseft dat het anders uitlekt en in de pers komt. Dus kan hij maar beter zelf zeggen. Ja, dat is een cultuuromslag. Uh-huh. Ja, en die gaat op allerlei gebieden meewerken. En wat Gartner dus zegt, dat bedrijven dan zeggen, nou ja, moet je eens luisteren. Onze verlies- en winstcijfers, die komen uiteindelijk toch bekend. Weet je wat, we vertellen gewoon hoeveel we verkopen. Dat levert een. Dat is jammer voor de marktonderzoeksbureaus die daar allemaal schattende wijze mee bezig zijn, maar we vertellen het gewoon. Want anders komt het toch uit. Meer transparantie. Dat hele internet is vreselijk transparant. Die maakt alles transparant. Die maakt de prijzen transparant, de winsten. Ja. Vervlakking, hè, vergrijzing, een entropische tendens zou je dat kunnen noemen, hè, dus alles vergrijst. En wat voor gevolgen heeft dat op termijn? En dat, daar heb ik ook deze week naar gekeken. Van wat ziet zo'n marktonderzoekbedrijf dat wel? Die maakt natuurlijk allerlei druk. Een van de interessante verhalen vind ik om in 3D printing, dat moet allemaal heel groot worden, iedereen werpt zich erop. Ik kwam van de week iemand tegen die zei, ik ga een 3D printer kopen, dan ga ik een klein bedrijfje beginnen, want daar ga je aan verdienen. Ja, nou, dan dacht ze dan over een printertje van 1500 euro, en ik zeg, ja, nou goed, ik heb ooit in 1984, heb ik vijf winkels opgezet, die heette de microdrukker. waar ik toen desktop publishing aanbood. Nou, ik was alleen maar bezig om mensen wijs te maken hoe ze dat moesten doen. Ja, maar ik verdiende geen reet, want iedereen kwam 3 velletjes uitdrukken of visitekaartjes maken, maar ik moest het allemaal, nou goed. Dus dat werkte niet. En dat gevoel heb ik dat als je nu een 3D printing shopje doet en er zijn bedrijven, Staples en wat die dat inderdaad gaan aanbieden, dat je gewoon de wereld aan het opvoeden bent en dat dat nog niet een functioneel businessmodel is. Maar men maakt ook zich wel druk op, hoor. Wap. Hele, net zoals de tablets eigenlijk en de smartphones is nu 3D-printing. Ik verwacht daar beurzen over en weet ik veel wat. Totale gekkigheid. Ja, ik denk ook dat het wel meevalt. Het wordt straks gewoon aangeboden op het internet vanuit China. En dan kan ik gewoon bestellen. En inderdaad, een paar dagen later krijg ik mijn metalen 3D-onderdeeltje. Krijg ik gewoon via de post. Dat gaat natuurlijk net als van die boeken, van die fotoboeken. Wie gaat er nou zelf thuis in zijn eigen machine die fotoboeken lopen te printen en te maken? Dat ga je gewoon niet doen. Dat breng je gewoon naar een bedrijf die daar gespecialiseerd in is. En krijg je echt een veel beter boek. Met foto's. Een club als Google. Kijk, als er dus een bedrijfje opduikt wat dat heel goed doet en heel veel klanten doet, dan pakt Amazon of Google. Tuurlijk, dan ga je toch niet zelf thuis kloten met inkt en. Chemicaliën, want het is allemaal spul wat je moet opkoken en dan gaat allerlei spul eruit en dat zijn middelen en. Ik zie wel dat 3D wat geinig is dat je dingen ergens heen kan sturen. En dat er problemen komen met bepaalde. Er worden nu voor bepaalde ringetjes worden echt gewoon €120 neergeteld. Wat een 3D-print ding zou kunnen printen voor €2. Dus er komen wel wat verschuivingen. Die vervlakking komt ook op dat punt dan. Dat de mensen die nog geld maakten met die ringetjes, die maken daar ook geen geld meer. Nee, inderdaad, dat soort dingen. Maar goed, de kwaliteit. En dan zegt Gartner weer. Dat gaat in 2018 wereldwijd een verlies van $100 miljard per jaar. Dat heeft aan gestolen intellectueel eigendom. En dan wijzen ze ik geloof wel dat dat gaat optreden. Want allerlei mensen die machines draaien, die zien wel wat in 3D-printing. Dat ze dus die onderdeeltjes zelf, zou ik maar zeggen, in hun computer hebben zitten. En dat als het stuk gaat, dat ze het even gewoon naar zo'n shop sturen. En gewoon een paar dagen later binnenkrijgen. Geef veel meer controle aan allerlei mensen die misschien. Dat kan ik me voorstellen dat je bij een auto, dat daar ook een 16 gigabyte dingetje in zit, waar alle onderdelen van die auto al op zitten. Mm-hmm. Hè? En dat je dat kunt doen. Weet je, als je naar een land gaat als Iran of Afghanistan, en je komt daar met een Mercedes of wat dan ook, en je spruitstuk is kapot of wat dan ook, ja, dan pakken ze daar eens oude rommel of iets wat erop lijkt, en dan gaan ze met een lasapparaat, gaan ze dat een beetje bij zitten punten en bij tikken en passend maken en dan maken ze even een nieuw spruitstuk voor je. Nou, dat idee is dat het dan in de auto's zit en dat ze dat zo uit kunnen draaien. Mm-hmm. Het probleem is alleen dat autofabrikanten daar ongelooflijk veel geld aan verdienen en dat daar dus rechten op zitten. Katmodellen hebben. Ik denk dat die rechten een probleem worden op de 3D-print. Dan zegt iemand van ja, maar we weten het allemaal. Je rijdt je auto, je plastic, of je, dat is glas, maar je plastic achterlicht rij je makkelijk kapot en dan ga je naar zo'n winkel toe. En dan zegt iemand, ja, dat kost dan €364 voor dat onderdeel, ja? Mm-hmm. Paf, ja. Dat soort dingen kan ik me voorstellen dat je dat inderdaad dan maar zelf. Of dat er bedrijven zijn die dat mooi in glas dan voor je opbouwen. Nou, dat denk ik zeker. Ik denk niet dat. Ik denk dat het in geen geval interessant is om al die zooi in huis zelf te gaan doen. Ja, maar moet je eens even bedenken wat dat betekent voor de auto-industrie. Hè? Dat de originele makers van die dingen. Want dus ik heb vaak het gevoel van waarom heeft Volkswagen niet gekozen op al hun modellen allemaal dezelfde achterlichten. Kijk, de lampjes zijn allemaal hetzelfde. Daar hebben we dan ooit wel een soort overheid voor gekregen. Ladertjes zijn hetzelfde. Maar dat al die achterlichten hetzelfde zijn, dat is allemaal onzin. En ik word gek op de Rijksweg van alle vormen van achterlichten met leds en sommige heel helder. Waarom niet een standaard ding? Als er toch niks meer aan verdiend wordt, want dat is op het moment de motivatie, dan zou je dus een heel ander design. Dan gaat dat meespelen. Kopieerbaarheid wordt dan een factor in het ontwerpproces en in het verdienproces van de hele automotivehandel. Want ik heb vaak het gevoel dat ze ongelooflijk verdienen aan het feit dat in mijn Mazda 5 andere sparkplugs, noem je dat, bougies moeten zitten, die dan weer helemaal bijzonder zijn, en kosten €100 per stuk, ja, dan gewone sparkplugs. Mm-hmm. Ja, dus ook daarmee wordt dus weer een verdienmodel aangetast. En dat is eigenlijk weer die transparantie waar ik steeds van zie, jongens, daar zouden we heel ernstig naar moeten kijken. Wat betekent die transparantie? Dat is hartstikke leuk. Het heeft allerlei voordelen, zogenaamd voor de consument. We kunnen alles weten. Maar het heeft ook nadelen, namelijk dat de verdienmodellen, de businessmodellen, het hele economisch model van ik heb iets wat jij niet hebt, gaat verdwijnen. Je zou in theorie zelfs gewoon die hele auto kunnen printen. Ik weet niet of je daarvan... Vooral dingen als drones en zo. Dat is natuurlijk ook het verhaal van de pistolen en zo. Maar ja, je kunt inderdaad ontwerpen gaan... En maar kun je dat verkopen? En dan kom je weer bij de vraag van hoe wil je daarvoor betaald worden? Het verhaal van de micropayments. Wat natuurlijk heel langzaam gaat opkomen. Hè. Er was van de week zijn er... Ik ben even kwijt hoe het heet. Ik geloof Medal of zo. Maar de uitgevers van kranten gaan nu samenwerken, zodat je dus voor een paar centen, hè, je moet dan lid worden van een of andere organisatie voor een paar euro per maand, en dan kun je gaan grossieren in artikelen. Nu kun je alleen nog bij de NRC eigenlijk in de diepte gaan als je een abonnement neemt, maar men gaat dus heel langzaam naar een model waarbij je dus gewoon wat we micropayments noemen, waarbij je voor je wat je gebruikt en wat je ziet, dat je die kunt downloaden. Hè. Je kunt zeggen van oké, ik wil één stukje uit de Groene Amsterdammer hebben en één stukje uit de Volkskrant. Want, nou goed, en dan kun je filters gaan gebruiken. En die zeggen nou, ik wil alles over de automotive industrie, noem maar wat, wil ik op mijn bordje krijgen. En daar wil ik al wel voor betalen. Ja, en dan kun je dan aanklikken en dan betaal een paar centen, een paar euro, wat dan ook. Dat begint nu te komen. Dat is het verdedigingsmechanisme op dit moment van de kranten die zeggen, we raken onze abonnees kwijt, we raken onze adverteerders kwijt, we moeten nieuwe modellen vinden. Zou ik toegang tot de URL's kopen? Ja, je koopt URL's, je koopt toegang tot de URL's en daar kun je, daarom vind ik het heel interessant als je daar een column over zou schrijven, daar kun je ook over inzien hoe je dat kan doen en wat de technische mogelijkheden zijn om dat te beschermen, maar ook de commerciële mogelijkheden. Dat zijn dingen die onze samenleving heel fundamenteel gaan veranderen. Laten we het niet lullig doen over meneer Jobs. Maar met zijn iTunes heeft hij natuurlijk de wereld wel tot betalen gebracht voor muziek. Ja? En daar klaagt iedereen, want het is niks. En de consument klaagt, het is nog te veel. Maar ik ken toch ontzettend veel mensen die gewoon zeggen, oh nee, kom op je feest, ik zal even wat van iTunes halen. En en halen ze voor €15 halen ze muziek. En dan voor een feest. En dat is helemaal oké. Okay. Mm-hmm. Ja? Ik vind het ook niet zo verkeerd. Ik vraag me Cyanogen. Nog steeds. Roep. Laten we het eens even over Cyanogen hebben. Kan. We kunnen ook nog heel even terugpakken op de XP-user aan het begin van de podcast. Voordat we daar naartoe over gaan. Hoe heet het? Google heeft aangekondigd dat als april 2014 Microsoft stopt met XP patchen en secure houden, dat zij nog Chrome een jaar lang up-to-date houden. En Chrome is natuurlijk HTML5 en ook toekomstgericht, maar ze hebben nu al aangegeven dat ze dat maar één jaar gaan doen. Dus tot april 2015, echt als een transactie. Het is natuurlijk een beetje stoken in de Microsoft. Wacht even. Het is niet duidelijk wat je daarmee bedoelt. Heeft Google gezegd dat zij, anders dan Microsoft, wat op een gegeven moment dus de beveiliging, want daar gaat het natuurlijk allemaal op, niet meer updaten, dan zegt Google, weet je wat, wij zorgen dat Chrome wel lekker blijft draaien op XP. Ja, dus je geen jaar lang. Een jaar lang. Met security updates, alles. Oké, dus dat had ik wel verwacht. Maar goed, Chrome komt voort uit het Chromium project, wat open source is. Dus zelfs als Google stopt na een jaar, ga ik ervan uit dat er nog zat van die kleinere alternatieven zijn, die ook uit diezelfde bron tappen, die Chromium, dat die nog wel gewoon de browser blijven compileren voor Windows XP. Dus zelfs na dat jaar is het nog een ramp. Tuurlijk, als jij nog op XP zit, dan, ja, dan hoor je ook niet meer thuis op het internet, vind ik. Na april 2000. Afkoppelen die hap. Je mag nog een jaartje. Op een je mag, doen je om mag rustig XP blijven gebruiken van mij. Daar heb ik geen problemen mee. Maar trek die machine godsdank van internet af. Mm. Loskoppelen die hap. Ja. Ja, we geïsoleerde samenlevingsvormtjes. XP communities. Ja, een soort, als jij het internet op wil, dan doe je dat maar via je smartphone. Ja, ja. Ja. Nee, maar Amish-achtige, over 100 jaar kijken we terug op die kleine groepjes die in de wereld nog XP gebruiken. Net ja, als ik denk Amish. Dat er ook nog steeds mensen zijn die met vuurstenen werken. Ja. Ja, ja, ja, maar daarbij wel heel gelukkig hoor. Ja, die Amish die zijn natuurlijk ook niet zo slecht. Dat heeft er wel wat met die paard in wagen rijden en zo. En niet zo hard lopen en geen internet. Nee, ik denk, ja. En WordStar blijven gebruiken. Ja. Ja, Aventura. Nee, ik ben helemaal, ik zie dat, geïsoleerd. Ja. Goed. Die richtingen moet je daarvoor opzetten. Anyway, we hebben dus een HTML5 browser op XP die tot 2015 werkt. Ik zou toch inderdaad iedereen adviseren. Vraag me af wat je met een browser moet als je niet meer op internet zit. Ja. Goed. CyanogenMod dan. CyanogenMod, die hebben we een paar weken geleden geleerd, had begin dit jaar een stiekem een bedrijfje opgericht. Mm-hmm. En gaat commercieel. En we gaan nu zijn daar de eerste vormen van naar voren gekomen. Ze gaan namelijk naast de Community Edition die ze nu hebben, de alternatieve besturingssystemen voor Android-telefoons, gaat er ook een Pro Edition komen. En die Pro Edition, dat is nog niet helemaal duidelijk of daar voor betaald moet gaan worden, die is gericht op veiligheid. Mm-hmm. En dat betekent onder meer dat die standaard geen root access heeft en dat er allerhande projecten allerlei kleine programma's aan worden toegevoegd. Die zijn bedoeld voor het veilig maken. Het lijkt er dus op dat ze voor een professionele omgeving misschien een alternatieve vorm of een versie gaan uitbrengen. Oké, interessant. Maar oorspronkelijk was CyanogenMod oorspronkelijk alleen voor de speed. Dus bedoeld om je telefoon sneller te laten werken en beter. En dat was het oorspronkelijke doel. Maar nu, secure is meer het vaandel van de Pro-versie. Wij dat is natuurlijk het vaandel van de Pro-versie, ja. Dus er komt een nieuwe versie van CyanogenMod software uit. Mm-hmm. En zullen we even afwachten wat dat gaat doen. Ik vraag me ook af wat het voor de community gaat betekenen. Want er zijn natuurlijk een hoop van die ontwikkelaars die dat allemaal in hun vrije tijd doen. En dat die mensen die worden vaak pislink als dat opeens voor commerciële doeleinden gebruikt gaat worden. Dus mm-hmm. Ik verwacht dat er best een hoop mensen straks gaan weglopen bij CyanogenMod. En dat er dus weer een afsplitsing komt zoals we dat in de tijd ook bij OpenOffice hebben gezien. Waar LibreOffice uit is voortgekomen. Toen een hoop ontwikkelaars niet blij waren met de manier zoals Oracle ermee omging. Mm-hmm. Dus ik vraag me af wat dit betekent voor de toekomst van CyanogenMod. En dat is natuurlijk ook weer gebaseerd op de open source versie van Android. En ja, iedereen kan daarmee aan de gang gaan. En er zijn zat alternatieven. Op dit moment zijn die allemaal nog redelijk klein. Maar ja. Misschien hebben zij zitten wel heel lang in de community en die hebben ook deze gedachten. Dus misschien hebben ze een manier gevonden om daar omheen te werken. Je kan toch denken dat Mozilla eigenlijk een heel goed model heeft opgezet waar toch allerlei vrijwilligers open source dingen maken en niet weglopen, zal ik maar zeggen. En ook Apache heeft natuurlijk zo'n soort structuur opgezet. Dus het is niet onmogelijk, maar het ligt inderdaad aan van hoe je de, jawel, maar de community die, gaat. Mozilla gaat geen geld daaraan verdienen. Mm-hmm. En CyanogenMod is wel nu een commercieel bedrijf. Terwijl Mozilla een organisatie is. Mm-hmm. Er zijn geen voorbeelden van... klein verschil is. Ze hebben inderdaad een heel mooi model bij Mozilla. Daar ben ik het zeker met je mee eens. Maar het is geen commercieel bedrijf. En ik denk toch dat commercieel viesbaar is voor een heleboel mensen in de open source community. Is er ook een bedrijf wat dat dan commercieel doet en wel open source? Zo even te noemen van dat is de succesfactor. Ja, Oracle probeert... MySQL, die wordt juist afgeslacht. Precies om die reden waar Bart het over zegt natuurlijk. Ja, de achterdeur... Er komen alternatieven voor, inderdaad. MariaDB, wat was het? Ja, er zijn weer nieuwe uitgekomen die allemaal weer beweren dat het beter is dan 5.6 en dat soort dingen. Oracle werkt natuurlijk wel aan MySQL 5.7 op het moment. Daar zit wel ontwikkeling in. Het vreemde is, ik wantrouw die zogenaamde niet-commerciële organisaties. Ik bedoel, waarom doen ze dat? Is dat omdat mensen zich daarin kunnen uitdrukken, zo creatieve dingen? Of is er dit geheim betaald de NSA of de Russische malware-industrie? Betaalt die jongens en zeggen van daar komen wel leuke dingen uit, daar kunnen we wat van leren, daar gaan we wat mee doen. Dus je kunt je toch voorstellen dat mensen die zich bezighouden met open source ontwikkeling uiteindelijk allemaal het idee hebben van ja, wat levert dat mij op? Hè? Ik hoorde iets van Wikipedia bijvoorbeeld, hè, dat is eigenlijk een open source idee voor als encyclopedie, dat daar toch de mensen die ermee bezig zijn zichzelf toch wel salarissen betalen, dat er nu 5 man in Nederland part-time werken. En dat het budget eigenlijk er toch weer vloeit naar een paar mensen die daar dan misschien wel tijd in steken. Maar gewoon, ja, mensen moeten ook betaald worden. Dus dat hele idee vind ik toch een beetje, wat is echt open source en wat is idealisme en wat zit daarachter? Ja? Ik weet het niet. Nou, ik weet het ook niet. Maar op zich zitten corporate mensen wel. Ik heb CyanogenMod ook getest om te kijken of je dat bij bedrijven zou kunnen inzetten. Omdat je administrator bent op de 40 telefoons van medewerkers, zal ik maar zeggen. Het is alleen, ik vind het niet stabiel genoeg voor corporate. Dus als CyanogenMod voor elkaar krijgt dat het stabiel genoeg is in een corporate omgeving en secure. Bring your own device, hebben we net geconcludeerd. Gaat waarschijnlijk bring your own phone met een HDMI-aansluiting en Bluetooth keyboard worden. Dan is die security natuurlijk heel belangrijk. En ook, ja, het of gaat op zich redelijk goed met CyanogenMod. Of je eerste telefoon die vanuit de fabriek af al CyanogenMod draait, gaat binnenkort uitkomen. Mm-hmm. De Oppo. Oppo. Oké, want ik zag ook Sony is ook nog vrij actief met het vrijgeven van boot-roms en dingen. Of het openstellen van hun telefoons voor CyanogenMod. Dus ik dacht, misschien komt Sony om de hoek kijken. HTC heeft ook... er is een gerucht dat HTC de telefoons aan het maken is voor Amazon. Die volgend jaar moet gaan uitkomen. Maar alleen voor abonnees. Dat is wel grappig. Ja, dat je, alleen als je een soort trouwe klant bent van Amazon, dan kun je zo'n ding kopen. Dus voor geselecteerd publiek, waarmee je dan ook boeken, weet ik van wat. Daar wordt inderdaad over gesproken. HTC is natuurlijk een beetje vanuit de achterhoede op het moment ook bezig. Hè, met tablets en wat dan ook. Hebben dit een beetje verloren. Nog niet zo erg als BlackBerry. Van de week werd bekend dat Lenovo een boekenonderzoek doet bij BlackBerry en dus interesse heeft om de boedel over te nemen. Waarschijnlijk vooral dus de e-mail faciliteiten en de klantenbase. Lenovo is ondertussen wel de grootste groeier gebleken. Hè? Ook wereldwijd zijn ze toch HP ofwel aan het overtreffen ofwel vrijwel gelijk aan het komen. Ze scoren in een dalende markt 3,6% minder dit jaar aan PC's. Scoort Lenovo niet onaardig. En ook dat weer, het is natuurlijk een Chinees bedrijf. In hun thuismarkt hebben ze het moeilijk, want daar werken A-merken eigenlijk niet. Hè. In China koopt men toch ook vooral goedkope lokaal geproduceerde smartphones en tablets en netbooks en dat soort dingen. Maar Lenovo scoort erg goed, ook in allerlei markten. En dus, ik vind het wel opvallend, dus we moeten niet vergeten, Lenovo heeft een beetje de IBM genetische code meegekregen. Het is op zich, hoewel het een Chinees bedrijf is, een ethisch bedrijf. Mm-hmm. Ja, dat raak je niet kwijt als bedrijf. Hè. Mensen weten dat niet, maar Watson, de stichter van IBM, was een mormoon. En die hecht erg aan familiewaarden. En aan je moest niet jezelf verrijken ten koste van de familie. Dat is bij IBM heel sterk. Ik zou op het moment niet weten wie de president van IBM is. Dat weet, die steekt niet echt uit. Maar hetzelfde geldt voor Lenovo. Ik zou niet weten wie de baas van Lenovo is. Terwijl we dat van Google en van Facebook allemaal heel duidelijk weten. Dus Lenovo stoomt op in de markt tegenover HP eigenlijk wat steeds vager manoeuvreert. Geen eigen identiteit meer heeft. Ik noemde al dat ze nu ook met Android tablets uitkomen. Wel wat proberen in de thin clients. Die zitten natuurlijk in de zakelijke markt heel goed, traditioneel. Maar je zou kunnen zeggen dat HP toch al een tijd aan het zwalken is. De overnames heeft gedaan die niet klopten. Kennen wij nog het merk Compaq? Weet je wel, dat is allemaal verdwenen. Hele culturen zijn opgeslokt. En er blijft weinig over naar mijn gevoel, wat dat betreft. Dus in die wereldmarkt, het vreemde is dat je nu toch weer verhalen krijgt dat in de wereldmarkt dat volgend jaar het allemaal wat beter gaat, dat er wat meer PC's verkocht gaan worden. En wat zegt men dan, en daar had ik net over, uiteindelijk moeten de XP-machines vervangen worden vanwege het feit dat Microsoft het niet meer doet. En dat zou dan de markt een enorme zet gaan geven. Uh-huh. Ik krijg het eraan. Ik heb het idee dat het al gebeurd had moeten zijn. Wij hebben het in ieder geval in ons bedrijf heel erg gemerkt dat alle klanten al, ook naar adviezen van onszelf natuurlijk, de juiste stappen hebben genomen. Dus eigenlijk alle bedrijven zijn over naar Windows 7 Plus. Dus de cijfers die je af en toe ziet dat er nog zoveel XP is, dat zijn ook wel vermoedelijk dan ondernemingen die geen adviserende automatiseerdersbedrijven of zo hebben. Dat zijn verstandige bedrijven die gewoon besloten hebben om die XP-machine los te koppelen van het internet. Te gebruiken voor waar die voor bedoeld was, namelijk voor de boekhouding of voor de opmaak. Want ik heb dat ding daar gewoon staan en ik log niet meer in op internet. En dan vind ik het een prima machientje. Ja. Ja? Doet precies wat het eigenlijk moet doen. En zeker voor een boekhouding is dat heel handig. Hey, want ik wil toch ook mijn betalingen niet op dezelfde machine doen als waar mijn boekhouding staat. Ja, dat vind ik toch wel prettig dat het nog een beetje gescheiden is. Dus, ja, maar over een poosje ben je zo gewend aan de Windows 8, weet ik veel wat voor interface moderniteiten, dat je denkt, wat is dit voor oude meuk? Dus dat beeld verandert ook. Heb jij wel eens gemerkt hoe razendsnel WordStar nog is? Ja. 64 kb programma. Ja, ik moet toch zeggen dat als ik weer in DOS zit, dat ik dan toch denk, nou, er is toch wel wat verbeterd. Ja, dus laten we maar zeggen dat onze, dat er toch. Even kijken, ik wil bijvoorbeeld ik heb natuurlijk duizenden en tienduizenden filerondertjes op mijn computer staan, dan wil ik iets veranderen daarin. En dan ga ik toch naar zo'n DOS-commando nog terug. Ja? Nou, ik zoek ook af en toe nog iets op de DOS-front, moet ik toegeven. Ja. Laten we hiermee de podcast maar eens ondertussen gaan afronden. Voor mijn stem het helemaal begeeft. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Oké, tot over 3 weken. 3 weken voor Bart. Hey. Hoi. Ja. Tot ziens. Hoi.